mieć problemu ze znalezieniem specjalistów, dlatego że jako pracodawcy cały czas mają bardzo dobry wizerunek. Krótko na zakończenie, jak jest w innych krajach badanych? W innych badanych krajach banki nadal trzymają się mocno. Wydaje się, że nie będą mieli problemu ze znalezieniem studentów. Co ciekawe, tutaj jeszcze dodam, jeśli chodzi o porównanie Polski i innych krajów. W Polsce studenci dążą do tego, żeby zostać ekspertem w jakiejś dziedzinie i to jest coś, co na pewno odpowiada na oczekiwania pracodawców. A tego nie ma w innych krajach? Tak, dokładnie. To w innych krajach zostało wymienione przez studentów jako ostatni priorytet. Dużo bardziej studentom zależy na tej równowadze między życiem zawodowym i prywatnym. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani Natalia Pisarek. Dziękuję bardzo, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Martwienie się o pieniądze w czasie świąt jest tak samo przyjemne, jak męczenie się z ością karpia stojącą w gardle. Ani człowiek nie poje, ani nie pośpiewa. To bez sensu. Lepiej skorzystaj ze świątecznej wyprzedaży kredytów gotówkowych w Getin Banku i ciesz się łatwą do przełknięcia ratą dzięki niższemu oprocentowaniu i obniżonej prowizji. Jeszcze przed 31 grudnia tego roku przyjdź do Getin Banku i skorzystaj ze świątecznej oferty kredytu nawet do 200 tysięcy złotych. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Minęła 19. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke. Przed nami serwis, który przygotowali i przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. A w tym serwisie o rozmowie premier Kopacz i prezydenta Obamy na temat raportu o tajnych więzieniach CIA. Przymusowym doprowadzeniu generała Kiszczaka na badania. I litewskich siłach zbrojnych w stanie podwyższonej gotowości. Szef CIA odpiera zarzuty amerykańskiego Senatu. John Brennan przyznaje, że Centralna Agencja Wywiadowcza popełniła błędy stosując tortury jako metodę przesłuchań, ale przekonuje, że to pomogło zapobiec innym zamachom po 11 września 2001 roku. Raport ujawniony przez Senat ujawnia nie tylko brutalność CIA w walce z terroryzmem. Stosowano takie metody jak podtapianie, pozbawianie snu, utrzymywanie w trudnej pozycji przez długi czas czy groźby przemocy. Ale ujawnia też nieskuteczność tych działań. Śledczy pracowali nad tym raportem kilka lat, przeanalizowali miliony dokumentów. Raport ujawniono kilka godzin temu, ale już wczoraj rozmawiali telefonicznie o nim premier Ewa Kopacz i prezydent Barack Obama. Amerykański prezydent zadzwonił do polskiej premier wczoraj wieczorem. Do rozmowy doszło właśnie z inicjatywy Baracka Obamy na kilkanaście godzin przed opublikowaniem streszczenia raportu amerykańskiego Senatu. Nasza premier i prezydent wyrazili takie przekonanie, że publikacja tego raportu nie wpłynie negatywnie na relacje polsko-amerykańskie, a w szczególności na obraz tych relacji u polskich obywateli. Relacjonuje obecny w czasie rozmowy wicepremier i minister obrony Tomasz Siemoniak. Polskie władze podkreślają, że opublikowany raport dotyczy wyłącznie działalności amerykańskich służb, a nigdzie w oficjalnych dokumentach nie pojawia się jak dotąd wzmianka, żeby w torturowaniu więźniów z Al-Kaidy w jakikolwiek sposób mieli brać udział polscy obywatele. Według informacji mediów i obrońców praw człowieka jedno z takich więzień znajdowało się w Starych Kiejkutach na Mazurach, gdzie Amerykanie w latach 2002-2005 mieli przetrzymywać i torturować członków Al-Kaidy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Śledztwo w tej sprawie w Polsce od 6 lat prowadzi prokuratura apelacyjna w Krakowie. Z kolei w lipcu tego roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że na terenie Polski przetrzymywanych było co najmniej 2 więźniów, a Polska współpracowała w tej sprawie ze Stanami Zjednoczonymi. Nie chciał poddać się badaniom sam, więc został do nich zmuszony. Generał Czesław Kiszczak został dowieziony na badania do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Sąd apelacyjny w Warszawie oddalił zażalenie obrońcy generała dotyczące zarządzania przymusowego doprowadzenia byłego szefa MSW na badania. W listopadzie sąd apelacyjny zdecydował, że Kiszczak ma być przebadany w Gdańsku, dlatego obrońca generała mecenas Grzegorz Majewski chciał, by sąd ocenił, czy jest to niezbędne. Uważałem, że najpierw należałoby przeprowadzić badanie co na miejscu, ustalające, czy podróż pana generała do Gdańska nie zagraża jego zdrowiu i życiu. Sędziowie nie podzielili obaw obrońcy, wyjaśnia sędzia sądu apelacyjnego Jerzy Leder. Sąd uznał, że sąd apelacyjny miał prawo wydać takie postanowienie. Czesław Kiszczak dotarł dziś do Gdańska, gdzie jest badany. Badania te prowadzone są na wniosek prokuratora IPN. Bogusław Czerwiński po decyzji sądu wyraził nadzieję, że jest to być może kolejny krok pozwalający zakończyć sprawę byłego szefa MSW. Mam nadzieję, że w końcu zostanie wydany wyrok sądu drugiej instancji i wyrok sądu pierwszej instancji stanie się prawomocny. W 2012 roku Kiszczak, który w stanie wojennym był szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, został skazany przez sąd pierwszej instancji na 2 lata więzienia w zawieszeniu za udział w grupie przestępczej przygotowującej stan wojenny. Od wyroku się odwołał. Witold Banach, Polskie Radio. Jego poszukiwania trwały pół roku. Janusz G., pseudonim Graf, znany też jako Dziadunia, został sprowadzony do Polski. Jest oskarżony m.in. o kierowanie zabójstwem inwestora giełdowego Piotra Głowali, który zginął w maju 2005 roku od ciosów w szyję samurajskim mieczem. Po przedstawieniu mu kolejnych zarzutów przez prokuraturę apelacyjną w Warszawie i niezastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania przez sąd, Janusz G. uciekł. Początkowo policjanci Centralnego Biura Śledczego prowadzili poszukiwania na terenie całego kraju, natomiast szybko ustalili, że ukrywa się na terenie Republiki Południowej Afryki. Informuje Katarzyna Balcer z Centralnego Biura Śledczego. Janusz G. został zatrzymany w RPA w lutym. Procedura związana z jego ekstradycją trwała do grudnia. Konwoje humanitarne z Ukrainy wracają do Rosji z ciałami Rosjan zabitych w Donbasie, twierdzi obrończyni praw człowieka i założycielka grupy Ładunek 200 Olena Wasyliewa. Według niej taki los mogło spotkać 5000 żołnierzy. Spotykam się z licznymi zarzutami naszych wojskowych rosyjskich, którzy twierdzą, że ta liczba jest zaniżona. Chociaż mogę powiedzieć, że ONZ potwierdziło liczbę 4800 osób zabitych i zaginionych. Jednak problemem nie jest ustalenie, gdzie i ile ich zginęło, ale tylko żeby w Rosji matki mogły odebrać ciała swoich dzieci, które zginęły nie wiadomo za co. Informacje o tym, że ciężarówki tzw. białych konwojów nie wracają do Rosji puste, pojawiały się już wcześniej, jednak na razie brak wystarczających dowodów na to, co przewożą. Siły zbrojne Litwy postawione w stan podwyższonej gotowości. I to reakcja na wzmożoną aktywność sił rosyjskich. Generał brygady Wilmantas Tamošaitis, naczelnik sztabu litewskiej armii, powiedział, że zwiększoną aktywność rosyjskich sił zbrojnych zauważono w minioną sobotę. Na wodach neutralnych Morza Bałtyckiego koło obwodu kaliningradzkiego zaobserwowano 22 okręty wojskowe i samoloty bojowe. Generał Tamošaitis zapewnia, że sytuacja na granicy jest pod stałą kontrolą wojskowych. Z Wilna dla Polskiego Radia, Renata Wittmann. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. Czas na drugą odsłonę Mistrzostw Europy w wykonaniu piłkarek ręcznych. Premiera wypadła blado, Polki przegrały z Hiszpankami. Dzisiaj zagrają z Węgierkami i muszą zdobyć przynajmniej punkt, by w miarę spokojnie podchodzić do czwartkowego starcia o wszystko z Rosją. Nasz rywal to trzecia drużyna Mistrzostw Europy sprzed 2 lat, a do tego gospodarz trwającej imprezy. Nie będzie łatwo, ale w dobry wynik drużyny wierzy drugi trener kadry, Antoni Parecki. Musimy dać sobie wszystko. Zagrać bardzo agresywnie w obronie, bardziej skoncentrowani w ataku. Nie możemy dać takich łatwych bramek, żeby Węgierki zdobyły. My z kolei musimy szukać tej szansy, żebyśmy my mogli zdobyć łatwiejsze bramki. I myślę, że to powinno naprawdę dać nam dzisiaj podstawę do sukcesu. W walce wesprze drużynę Iwona Niedźwiedź, która nabawiła się kontuzji w niedzielę. Wróciła jednak do zdrowia i pali się do gry. Węgry-Polska o 20:30, transmisja w telewizyjnej Dwójce. Nie tylko ręczna, ale i nożna piłka elektryzuje dziś kibiców sportu. W Lidze Mistrzów w ostatniej kolejce fazy grupowej czeka nas kilka bardzo ciekawych ciekawych meczów. W Turynie Juventus podejmie pewne awansu Atletico Madryt. Bianconerim wystarczy dzisiaj remis. Liverpool, który o szczycie formy może tylko pomarzyć, podejmie na Anfield FC Basel. Zwycięstwo ze Szwajcarami zapewni im wyjście z grupy. Awans w kieszeni ma już Real Madryt. Królewscy śrubują jednak rekord. Wygrali 18 meczów z rzędu. Jeśli dziś wygrają z Ludogorec, będą pierwszą drużyną hiszpańską, której ta sztuka się udała. Wieloma rekordami może się poszczycić także Bayern Monachium. Bawarczycy już są pewni awansu. Zagrają jutro z CSKA Moskwa, a w ataku wystąpi zapewne Robert Lewandowski. Napastnik reprezentacji Polski jest w formie, a do tego ma kolejny powód do dumy. Selekcjoner Adam Nawałka potwierdził, że Lewy pozostanie kapitanem kadry na stałe. Wcześniej tę funkcję pełnił Jakub Błaszczykowski, którego na długie miesiące wykluczyła kontuzja. W naszej reprezentacji tenisistek podczas zawodów Fed Cup funkcję kapitana pełni Agnieszka Radwańska, a właśnie o krakowiance mówi cały świat tenisa. A to dlatego, że do sztabu szkoleniowego dołączyła Martina Navratilova. Legenda światowego tenisa, zwyciężczyni 18 wielkich szlemów, będzie wspierać Polkę i służyć radą, bo cel jest jeden – wygrać wielkiego szlema. Z Navratilovą sukces może przyjść łatwiej, mówi Katarzyna Nowak, była reprezentantka Polski. Być może Martina widzi to, że może jej pomóc w pewnych elementach, właśnie może przejścia bardziej do ofensywy, czy grać dynamicznie, czy grać ofensywnie. Ja myślę, że Navratilova pewnie będzie chciała te luki może właśnie wykorzystać i tutaj dobrze się zgrać z programem szkoleniowym Tomasza Wiktorowskiego. Tomasza Wiktorowskiego, który oczywiście pozostaje głównym trenerem Agnieszki Radwańskiej. Zima tak jakby chciała przyjść, ale trochę się boi. Strefa opadów jutro będzie nadciągać z zachodu na dalszą część kraju i to będzie strefa opadów śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Ale najpierw będzie przed nami noc bez opadów, tylko nad ranem na Pomorzu Zachodnim miejscami poprószy. I tam temperatura 0 stopni, na Wybrzeżu minus 1, w Wielkopolsce na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu minus 2, na Mazurach w Małopolsce minus 3, minus 4 na Mazowszu, a minus 5 na Podlasiu. Jutrzejszym opadom towarzyszyć będzie temperatura w okolicach 0, minus 1 w Suwałkach, Białymstoku, Warszawie i Lublinie, w Krakowie, Kielcach i Toruniu 0, w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu plus 1, a w Koszalinie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze stopni 3 powyżej 0. Trójka. Program trzeci. No i to jest ten moment, kiedy ogłosimy nasz ruch. Nasz, mówię teraz w imieniu audycji popołudniowej, chociaż nadal nie wiem w zasadzie, co ja tu robię. Na tej szachownicy, przy tej szachownicy. Wierzą ich. Ja też wierzę, ale to wierzę uruchomimy za chwilę, panie Adamie. Na razie będziemy gońcem przesuwać się na pole A4. No i co oni nam mogą? Dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska oraz Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2014. Już w najbliższy piątek zapraszam na kolejną licytację. Będziemy mieli dla Państwa niezwykłe przedmioty od wyjątkowych ludzi, a zebrane pieniądze przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Zachęcam też do wysyłania charytatywnych SMS-ów o treści pomoc pod numer 72265. Koszt to 2 zł 46 groszy z VAT. Więcej informacji na stronie Święta bez granic. granic.pl. Zatem, drodzy Państwo, do usłyszenia 12 grudnia o 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tak brzmi doskonałość. Tak brzmi technologia. Tak brzmi moc. Oto spektakularny świat Lexusa. Odwiedź salon Lexusa i wsłuchaj się w jeden z drapieżnych modeli z rocznika 2014. Możesz mieć swojego Lexusa już od 89 900 zł lub od 540 zł netto miesięcznie w programie Smartplan. Ceny specjalne obowiązują do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Tylko teraz szalone dni w Orange. Nokia Lumia 1020 taniej aż o 1290 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj, do końca dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ¶¶ Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miłcud, unikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagli. Od razu... dobry wieczór. O, od razu się wytłumaczę jako pani Bumbum, że to nie my wyciszyliśmy, tylko tak wyciszyli wydawcy, gdyż widocznie już im się przestało podobać. Nam się podobało. Był to Papa and the Org, czyli Papa to z Pan American... przepraszam, Pan African People's Orchestra, na czele której stał Horace Tapscott. Orkiestrę ten prowadził do lat 90., a zmarło mu się pod koniec wieku, w 99 roku. Bardzo ważna postać w muzyce jazzowej, zwłaszcza by najlepszy okres, myślę, początek lat 70. Grywał zresztą i komponował dla wielu artystów którzy grasowali wtedy na scenie nowojorskiej głównie. Co ja chciałem powiedzieć? Dzisiaj muzyka czarna, jako się rzekło, przeróżna. Dzisiaj też pani Irena Santer skończyła lat 80 i my jako ludzie niezwykle pokornie nastawieni do artystów, niezależnie od wieku, rodzaju twórczości, którą prawiają, życzymy pani Irenie wszystkiego najlepszego i tak fantastycznej formy, w jakiejś w tej chwili, bo wiem, że koncertuje i wszystko jest świetnie, a może nas przypadkiem słucha, bo przyznaje się, że lubi słuchać i jazzu, i rocka, aczkolwiek tego nigdy nie śpiewa. Jeśli nie, to nie ma to specjalnie znaczenia. Wszystkiego najlepszego w każdym razie. No i to tyle, jeśli chodzi o mnie, no bo ja rozpocząłem tę niezwykle interesującą audycję, która przynajmniej... A pan Tomek jeszcze powiedział, że chciałby sobie nabyć drogą kupna kontrabas spacerujący. Życzymy mu, żeby się udało takiego zakupu dokonać. Nie wiem, gdzie się kupuje kontrabas spacerujący, ale trzeba się chyba rozejrzeć po ulicy. Po świecie. No ja będę kontynuował troszkę to, co o czym rozpocząłeś audycję, bo będę właśnie tutaj prezentował kontrabasy, trąby i bębenki. A później będę tak wchodził troszkę bardziej na teren Afryki. Ale rzeczy i nowe, i stare, tak jakoś połączę. Ale wszedłeś na teren mojej dziecięcości i odarłeś mnie z marzeń mojego dzieciństwa. Nie będę już mówił w jak brutalny sposób. W każdym razie chodzi o postać Mikołaja Świętego, którą sobie inaczej wyobrażałem. Nie wiedziałem, kto ją wymyślił, w jakim celu. I w ten sposób legło w gruzach całe moje wyobrażenie. A tu chodzi tylko o tą postać. No ja wiem, że o postać. Ta postać rysunkowa. Ona została znaleziona gdzieś wyrysowana w grocie przez jakiegoś pielgrzyma. No ale też nie wiedziałem. O tym wyczytałem ostatnio, że to... Zdrada w każdym razie. Wstyd. No dobrze, to teraz ja rozpoczynam, bo ja... Ty jeszcze nie wiesz, że ja wczoraj byłem bardzo wątły, bo mnie na okoliczność głowy rzuciło się z temperaturą. I tak ty sobie... masz temperaturę? No, miałem, tak, wczoraj i tam... I masz ciężkie zapalenie wnętrza głowy? No. I pieczenie z tyłu? Już mniej, właśnie teraz już mniej, ale wątłość jeszcze pozostaje. Dlatego jak tak myślę o... Słuchawki zdejmij może. Myślę o tej temperaturze, która... Chociaż dzisiaj była łaskawa bardzo. Cudna, słoneczko było. To chętnie będę się odtruwał właśnie muzyką afrykańską. Natomiast wcześniej troszkę takiego klasycznego jazzu i ten skład, o którym już kiedyś opowiadałem, czyli Jazz Messengers, Art Blakey. Kiedyś opowiadaliśmy zresztą o tych postaciach drugoplanowych w jazzie, czyli perkusistach, którzy tak naprawdę nie są, nie do końca są drugoplanowymi. Art Blakey to gigant i lider orkiestry. No. Ale też jeżeli chodzi o same bębny, wyobrażam sobie. Bez tych perkusistów, tych świetnych płyt. A Blakey to Jazz Messengers, sięgnę po płytę Mozaik, to jest 60, właśnie tak próbuję, 61, pierwsza płyta dla Blue Note i pierwsza w tym takim składzie gigancie, bo tam jest i Wayne Shorter, i Freddie Hubbard, Cedar Walton, więc no, towarzystwo nietuzinkowe. Art Blakey, Jazz Messengers, Mozaik, 61 rok, Down Under. I w tej pierwszej części, tak właśnie w kierunku Afryki, ale rozpocznę klasyką jazzu. No to był jazz. To były lata, kiedy... O, rzeczywiście. To były lata, kiedy wiadomo było, że co jest jazzem, a co jazzem nie jest. Jeszcze Ornette Coleman się tam powolutku zakradał, zanim go odsądzono czci no, ale... wiary. Jazz to był jazz. Tak, musiało ale... swingować, być walking na basie. Ale powiem ci, że bardzo chętnie wracam często do właśnie takiego klasycznego... klasycznych tematów, do swingujących bębenków. Bardzo mi się to podoba. Art Blakey, Jazz Messengers, Down Under. To jest kompozycja Hubbarda, więc dlatego pewnie taka bardzo Frediego. Bardzo, bardzo melodyjny ten temat. Trąbkowata. Mhm. I trąbczasta. Pani niedoszła pisarka pisze, czy Mikołaj coś nam przyniósł. No, w moim przypadku akurat podczas Mikołaja wykonywałem pracę swą gdzieś poza terenem miasta stołecznego, ale Mikołaj przyszedł do mnie do pracy dnia następnego, czyli 7, z całą grupą maluchów, gdyż to wnuk mój przecież. I był taki jakiś zamysł, żeby mi przynieść w prezencie włosy, ale nie, które chyba Julci, ale nie wyszedł ten pomysł jakoś. W każdym razie obudziłem się niestety takim, jakim się położyłem. No tak. Flet. Rzadko się u nas pojawia, prawda? A flet jazzowy to już w ogóle. Lloyd McNell zagra dla państwa. Przepięknie zresztą. No więc otóż z tym Mikołajem, no to jest tak, że to co sobie, ta postać Mikołaja, którą sobie w tej chwili wyobrażamy, którą sobie odtwarzamy na pocztówkach i na papierach do pakowania i tak dalej, została wymyślona przez koncern Coca-Coli ze świętym Mikołajem greckim świętym, ma niewiele wspólnego. To może, można się dopatrzyć jakiegoś tam drobnego podobieństwa, no ale jednak ten imperializm zgniły wraz z Coca-Colą sprowadził do nas ten jakże przemiłą postać. No i tu właśnie moje całe wyobrażenie o nim legło w gruzach. Jako klasycznemu antyglobaliście związanemu ideowo z poglądami pana dyrektora Gila oczywiście. No, to co, ja powracam do płyt, chciałem powiedzieć, no tak, bo ten Art Blakey to już 61 rok i teraz troszkę skaczę, bo jest 67 rok. Skacz pan. Ale też wytwórnia Blue Note, Sam Rivers, saksofonista, no i też bardzo uznana, dobra płyta. Teraz powraca w reedycjach rozmaitych tak naprawdę, bo też rozciągnięte jakieś utwory, które wcześniej nie ukazały się na płycie, też różne tak zwane inne take'i, czyli inne wersje niewybrane, odrzucone w czasie sesji. Wraca, no i moim zdaniem świetnie, że jest przypominana, bo to świetna płyta. Chodzi mi o Dimensions and Extensions, 67 rok. Sam Rivers. No to już panowie troszkę pohałasowali. Sam Rivers na saksofonie tenorowym i sopranowym. No, na sopranie pięknie. Tak, Donald Byrd tutaj na trąbie mu towarzyszył. Kto jeszcze? James Spalding właśnie na saksofonie altowym i to króciutkie, ale takie konkretne solo na kontrabasie to Cecil McBee. Sopran, piękny instrument. U nas też swojego czasu sopranistów było paru. Michał Urbaniak, dopóki zdrowie pozwalało, grał pięknie na nowym instrumencie. Pozornie cichutki, spokojny, klarnetopodobny, ale jak się do niego przyłożyć, to naprawdę. Pan Tomek pozdrawia, dziękujemy bardzo. Nie za bardzo wiem, co te fraglesy i wuj mat, ale ty mi pewnie wytłumaczysz, bo ty jesteś... Wiem, ja przechodziłem przez fraglesy, jak byłem mały i teraz przechodzę drugi raz, więc... Znowu? A no tak, prawda, bo, no dobrze. Miałem nie mówić, ale wkraczamy na teren języka śpiewanego, głosu ludzkiego, aczkolwiek w wykonaniu Archie Shepa, znaczy nie tyle on będzie śpiewał, co będą śpiewali, zdaje się państwo, utwór Africa Blues. Archie Shep, jak wiadomo, artysta, któremu wszelkie rodzaje ekspresji były bliskie, od free jazzu przez rhythm and blues, co zaraz się udowodni i okaże. I dawał sobie radę w każdym z tych kierunków fantastycznie. Archie Shep. Every child could do more than dream of a star. Chciałem Państwu powiedzieć, że to niezwykle ważna postać dla muzyki amerykańskiej, ale myślę, muzyki światowej, arcisze urodzony na Florydzie, ale związany ze sceną nowojorską, początkowo jako dramaturg zresztą, a grywał na saksofonie najpierw dla zarobkowo, ale dosyć szybko pochłonęło go środowisko free jazzowe, przede wszystkim Cecil Taylor. No i przyjaźnił się z Coltrane'em. Coltrane był producentem jego płyty, jednej z płyt, między innymi Archie Shepp zagrał na płycie tym Love Supreme, ale utwory z jego udziałem niestety na nowej płycie się nie znalazły. Także bardzo zachęcam do zapoznawania się z jego działalnością, ponieważ był bardzo wszechstronnym muzykiem, bardzo mocno, jego muzyka bardzo mocno była sadzona w korzeniach, w rytm and bluesie, a jednocześnie pozwalał sobie na free jazzowe. Co ja tu mam takie kartki jeszcze? Podróże. No, ale opowiadasz właśnie o tych postaciach, o których się sporo nasłuchałem, a też, też nie bez powodu chciałem opowiedzieć o nowej składance Soldiers Records, bo po pierwsze widzę, że masz ze sobą właśnie Freedom, Rhythm and Sound. Tak. A ja mam drugą część składanki, która nazywa się Blackfire New Spirits. I tam właśnie też pojawiają, no też się pojawia chyba zaraz. Jest, tak. Archie też jest w jednym utworze. Tam pojawia się jazz. Tutaj informuje okładka, że 57-82 rok. Więcej jest lat 70. tak naprawdę niż na pierwszej części. Jazz taki walczący, bo to są te czasy, kiedy Czarne Pantery i Nowy Jork i rewolucja na ulicach. Yusuf Latif otwiera całość. Chang, chang, chang. Jest to właśnie? Tak, to jest Wiedźma Ple Ple. Yusuf Latif, tak właśnie zaczyna się nowa składanka, Blackfire New Spirit. To jest druga część, tak naprawdę skupia się już na końcówce lat 60., troszkę jest lat 70., gdzie do rytmów jazzowych, tym rytmom towarzyszy coraz więcej już basów elektrycznych, tak naprawdę kaczek na, czyli tak zwanego wowo, czy odwrotnie wowo, czyli tak zwanych kaczek na gitarach, więc już coś w stronę takiego fusion, natomiast bardzo dużo jest, tak naprawdę pojawia się też głosów ludzkich, czy to wiersze czytane, czy pierwsze manifesty, takie troszkę z cyklu Black Power, no ale to takie czasy, takie lata rewolucyjne właśnie. No i ta składanka świetnie jest oczywiście opatrzona jest w grubą książkę ze zdjęciami i można podglądać modę z końca lat 60. Pierwsze, no nie tylko pierwsze manifesty, czy Czarne Pantery i wczuć się w cały ten klimat, który wtedy na ulicach Nowego Jorku miał miejsce. Pani Agnieszka mi grozi, tak? Czy się poskarży, to jest przemoc w pracy. Grozi mi, że mnie pobije za to szeleszczenie papierkiem. Spróbuję się obronić przy pomocy, nie wiem, jakiegoś ciosu, karate. Co to jest? Fraglesy, duzersi, okrutna rozpadlina? Okrutna rozpadlina to jakiś po czesku chyba, skupina rozpadlina. Jakiś bardzo brzydko musi ta postać wyglądać. Nie dość, że brzydko, to jeszcze okrutna. Dobrze, przechodzę do języka zmian. Nie być dobrze. Proszę państwa, przechodzę więc do pieśni w języku ludzkim. Będą już panowie i panie śpiewali. Pan John Jackson, pieśń pod tytułem Nobody's Business, czyli Songstars, pieśni nagrana, zarejestrowana w 72 roku. Nobody's been it but mine. Down that cruise got down the cones. Nobody's been it but his own. Nobody's been it but mine. See, yonder go across the field. Black naked on the hill. Nobody's been it but mine. Nobody's been it, nobody's been it but mine. Give my wife, call the honey. Nobody's been it, give my money. Nobody's been it but mine. Nobody's been it but mine. If nobody's been it but mine. Down that cruise got down the cones. Nobody's been it but his own. Nobody's been it but mine. Down that cruise got down the cones. Nobody's been it but his own. Nobody's been it but mine. Nobody's been it but mine. I stick my head right on the fence. Been crazy about chicken ever since. Nobody's been it but mine. I'm a fool about chicken. Ain't nobody.